سورة الحجر درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد علمنا المستقدمين وتأكيك في جنمنغا اغمخ کتلن کی منکم ستاسنا ولقد علمنا المستأخرین او تحقیق پی جنو منگا رستورات بن کی وین ربکا او یقینا رب ستا چدے ہوا یحشرهم اغبرا جمکی دیلرا انہو دا اللہ تعالی چدے حکیم علیم حکمت والا پودے. سنگا چدے خبر ذکر شو چې انسان ستا ژوند او ستا مرګ هغه زمونږ په اختیار کې او زمونږ په حکم باندې دی او اخیری د دنیا نتلل د انسانانو او دا دنیا پاتې کیدونکې ځای دی او دا د څوک سوچ او فکرونه کې چې کنې د الله تبارک وتعالی نه به څوک هیر شي بلکې الله تبارک و تعالی اغه مخکینی اتلن کی چې ارسمره مخکې تللی دي او دارنګ رستو چې ارسمره خلق راتلن کی دي الله تبارک و تعالی په علم کې دي ټول الله تبارک و تعالی بدی را جمع کی نو کو سوګ د دین انکار کوي چیرې دوباره جوان نو آیا دا ډومبه پیدایش دا ګرانو او کنا بیا پیدا کول او بیا په قیامت کې را جمع کول دا ګران دی. الله تبارک وتعالى وایي زه به تاسو را جمع کم. الله تبارک وتعالى حکمت والا او پوه ذات دی. ولقد خلقنا الانسان او تحقیق پیدا کړی دی موږ انسان من صلصال د وچې خاورې نه من حمأ مسنون د خټې او ګلې شوې خمبیره شوې نه. اوس په دې آیات کریمه کې انسان لا د نظر لګولو لپاره د دې خبرې ذکر کوي چې خپل حقیقت او پیژنه انسان چې الله تبارک وتعالى د خاورې نه پیدا کړي نو آیا چې د خاورې نه پیدا کړي نو د خاورې د پیدا کولو نه پس ته په خپل ځان کې دننه وګوره څومره صلاحیتونه الله تبارک وتعالى په تا کې ایښي دي. ګوره دماغ ځان لا سترګې چې کم دی ځان له لیدل دماغ ځان له سوچ او فکر کول غوږونه ځان له اورېدل پوزه چې کم دی په هغې باندې بویول ژبه په هغې باندې د سیس خوند سکل او دارنګې د ژبې نه نور چې کم د انسان دپاره فواید دي فایدې دي غاښونه دننه ته نظام په لاسونو نیول په خپو تلل مختلف قسم د انسان نه چې کم سیزونه او کم عمل اغا خکارکیگی او کم کارونه کوي چې الله تبارک وتعالى ول پوه ور کړی دا نو ته خو ما د خاورې نه پیدا کړی نو ما در کې دومره صلاحیتونه اچولې دي او نو خپل حقیقت ته لږ سوچوکا او د دې خبرې نه انکار مه کوه چې ګنې دوباره به دا څنګه بیا را ژوندي کیږي بلکې الله تبارک وتعالى په دې قادر و چې ته دا غوچ خاورینا د خټې غلې شوی خمبیره شوی نه الله تبارک وتعالى ته پیدا کړي. دارنګي په سورۃ الرحمن کې وایي خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کړي د موږ انسان لرا د وچ خاورینا په شان د ټیکري څنګه چې ټیکري لوي ټنګ ورکای او د ټنګ आवाज کوي دارنګي الله تبارک وتعالى وایي په یو وخت کې ستا حالت داسې وو چې د خاورې نه د ټیکري په شکل کې چې کم دی نو الله تبارک وتعالى ته جوړ کړي او نو د دې وجې نه انسان له پکار دی چې خپل حقیقت وپیژنې او خپل الہ وپیژنې چې چا در کې دا دومره صلاحیتونه اچولې دي. او د اوس ذکر د ابلیس او دارنګ د پیریانو ول جان او پیریان خلقنا او پیدا کړی دي موږ دې لرا من قبلو مخکی من نار السموم دور گرمنا. الله تبارک وتعالى وی پیریان می پیدا کړی دی دا غور گرم نه او دارنګي اپ سورۃ الرحمن کې الله تبارک وتعالى فرمایي و خلق الجن من مارج من نار ما پیدا کړی دی پیری لرا پیریان لرا دا غور ګډ وډ نه او دلتا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا غور گرم نه ویز قال ربک او کله چې ویل رب ستا للملائکه فرشتو ته انی خالقم بشرا چې زه پیدا کوونکی یم بنده من صلصال د وچ خاورینا من حمئ مسنون د خټي اغلی شوی خمبیره شوینا کله چې انسان الله تبارک وتعالى پیدا کو نو الله تبارک وتعالى د فرشتو سره مشوره او مشوره پدې نه چې ګنې تاسو نه مشوره اخلم چې ګنې تاسو زما امداد وکي نه بلکې د دې لپاره چې انسان وګوره خپل حقیقت وپیژنه الله چې ته پیدا کولې نو استاد پیدا کولو نه مخکې الله تبارک وتعالى فرشتو ته د دې خبرې ذکر وکړو چې زه یو بنده پیدا کوونکی ما د وچې خاورې او دارنګې د خټې اغلې شوې خمبیره شوې نه نو چې کله برابر کوم او جوړې کوم نو بیا وتا سواغتا ها سجده کوي نو فرمای فایزا سویته نو کله چې برابر کم دلرا ونفخت پی من روحي او فقوام پدکه د خپل حکم نه فقعو له ساجدين نو پریزید دتا تابعدار دتا سجده کوون کی الله تبارک وتعالى انسان او وګرا عزتمن پیدا کړی دی ا الله تبارک وتعالى چې کله دا انسان پیدا کو نو د پیدای خو وخت کې وګوره د دې نیکو ادم علی السلام چې الله تبارک وتعالى پیدا کو نو دا د الله تبارک وتعالى حکم او چې تاسو بد ته سجده کوئ اوس دا حکم نه چاو ا د الله تبارک وتعالى نو د الله تبارک وتعالى حکم چې چا اومنه هغه تابعدار شو کو تا کنه غیر تابعدار شو چې چا اومنه هغه تابعدار شو چا چې ونه منو هغه غیر تابعدار چې هغه ابلیس او شیطان دی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى موږ دغه بندگان یو که فرشتي دي دغه بندگان دي دغه غلامان دي دغه د حکم مطابق چلیږي او دارنګي که په دنیا کې هر څومره مخلوق ته نو که اگر کاغه باغی ولې نه دی خدا الله تبارک وتعالى د قبضه او د قدرت نه بهر دی نه دی بهر نو چې کله د الله تبارک وتعالى د قدرت او د قبضه نه بهر نه دی ا د الله تبارک وتعالى په قبضه کې دی او الله باندې څوک ضروری دی نشي بلکې الله تا عجز دی الله تا کمزور دی نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى حکم چې تاسو سجده وکئ لکه موږ ته حکم دی چې تاسو په طرف ته بیت الله باندې چې الله ته سجده کوئ نو طرف پستا سو بیت الله موږ هغه طرف ته سجده د الله تبارک وتعالى د پاره کو دا د چا حکم دی دا د الله تبارک وتعالى حکم دی نو د دې وجنا پس جدل ملائکتو سجده وکړه پرشتو كلهم طول اجمعون په جمع باندې او سورۃ البقره کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين کله چې ویل موږ پرشتو ته سجده وکړي په طرف ته ادم علی السلام یاد ادم علی السلام ته الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو واستكبر او ځان غټو غنو اغه اجتهاد وکړو چې زه د اور نه پیدا یم په اجتهاد غلطو الله تبارک وتعالى چې چاله عزت ورکي الله تبارک وتعالى وی ولقد کرمنا بني ادم ما انسان له عزت ورکړی دی اوس که دغه عزت چې الله تبارک وتعالى هلته د انسان ته د سجدي کولو د پاره د حکم وکړو الله تبارک وتعالى د دې ملعون چې کوم دی هغه کفر په زړه کې دننه او تکبر او غلوی اومخکار کړه او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى د حکم منونکي هغه پرشتي تابعداري داغي تابعداري اومخکار شو نو فرمای فسجد الملائکه كلهم اجمعون الله حکم یمنو او ټول سجده وکړه په جواب باندې الا ابلیس بغیر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو ان یکون مع الساجدین چې شیدې د سجده کوونکو نه قال نو فرمایل ورته الله تعالی یا ابلیس او ابلیسا ما لك الا تكون مع الساجدين سشوي تعالى راچ نشوي تو د سجدي كون کولا الله تبارك وتعالى تي تفوس کوي چې تا ولي حکم نه منو نو شیطان سوي قال هو دي شیطان لم اكن لاسجد نماز چې سجده وکم لبشر بشر تا خلقته من صلصال چې پیدا کړې تا دلر دو چې خورینا من حمإ مسنون د خټي اغلي شوي خمبيره شوي نان زده ور نه پیدایم خلقتني من نار وخلقته من طين تا دې د خټي نه پیدا کړې دې نو دې د تبز سنگ سجده کوم ځان غټو غنو او الله تبارک وتعالى چې چاله عزت ورکو او عزت ورکړو اغه ها کوم غنه دارنګي دا الله تبارک وتعالى حکم یې نه منو ان په وجه دا غی باندې الله تبارک وتعالى ورته فرمای قالو فرمای الله تعالی فخرجوزا من هذا دی زینا فانک رجیم یقینا ته درټل شونا وان علیک اللعنه یقینا پتا باندې به ولانت الی یوم الدین تر دروازه قیامت پوری الله تبارک وتعالى دا آدم علی السلام په پیدا کېدو سره او چې کوم امتحان هغه کولو چې څوک کامیاب شو پاره امتحان کې ری کامیاب شو چې پرشتو د الله تبارک وتعالى حکم ومنو او څوک چې ناکام شو په امتحان کې چې هغه ابلیس وو نو الله تبارک وتعالى او خودل چې کله الله تبارک وتعالى حکم کړي پکار دي چې دا غي تابعداري وشي او څوک د ابلیس ملګرتیا نه کوي ها دا خبره ده چې انسان دنیا ته راغلی دی ورسره دواړو طرف ته د خیر لاري او د شر لاري دي نو کو پرز کو یو انسان چې هغه د الله تبارک وتعالى په بندګۍ باندې چلیږي او الله تبارک وتعالى بندګي دا د ځان لپاره د الله تبارک وتعالى یو حکم او د الله تبارک وتعالى د طرف نه خپل د بندګۍ د پیش کولو لپاره داغه احکام منی پکار دي چې دا انسان داغه په احکام منی چلیږي خو کفر اسکو د دغه شر طرف ته لاړ شي اومه نو الله تبارک وتعالى داغه د پاره انسان د پاره توبه او رجوع الله تعالی لګلې دي چې ارسنګ ګنا ده نه وشو الله تبارک وتعالى تر او ګرځي الله تبارک وتعالى معاف کوي خو شیطان انکار وکړو حتی دا چې دا انکار دا غدر قیامت فوري دا انکار دی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فلانت کو او ورته یو پرمایل چې تا باندې متر دروازه د قیامت پوری لعنتی قال نو د شیطان ربي رب زما فانذرني مولت را کا فانذرني مولت را کا مات ال یوم یبعثون تر دروازه د دوباره را پاسې دو پوری نو دلته الله تبارک وتعالى دغه دعا د شیطان متعلق فرمای قال او فرمای الله تعالی فانک من المنذرین نو تی دا غچانا چې مولت ول ورکړی شوی دی زما د مولت درکړو دعا مې قبول کړه نو کو دعا قبل دل دا ولایت او کرامت وی نو بیا خو شیطان غټ ولی دی نو د دې وجینه د دعا د قبل دو د پاره الله تبارک وتعالى دا شرط نشته چې کنه د دې انسان دعا قبول شوه او دا غنی په ولایت کې ابو بزرګای کې الله تبارک وتعالى ته ډیر نږدې شو بلکې د ولایت لپاره الله تبارک وتعالى قران کې مونږ ته ویل دي الله تبارک وتعالى فرمایي په سورۃ الیونس کې په 68 او 63 نمبر آیات کې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون هو شی خبردار یقینا اولیاء کرام چې دي د الله دوستان چې دي اغیبانی باندې یری پراتلون کې وخت کې او نه به غمجنی تیر وخت پسې او دا غی د پاره شرط یې څه خولې ده د ولایت ته پاره شرط څه ده چې د الله ولی جوړیږي الذین اور پسې آیات الذین آمنو وکانو یتقون دو شرطونه دي چې ایمان دراوړو د الله تبارک وتعالى باندې مضبوط ایمان او د الله نه ویری دي د الله نه یریدل دا نه چې په جبه باندې وایي زه د الله نه یریږم افعال هغه کارونه کوي چې الله تبارک وتعالى درته داغي احکام کړی دي کدا دې ونه کړو زما په غریب کې ورازي او د کوم سيزونو نه چې منع کړی او هغه د نه په خدای باندې وشي الله ته توبه وباسي او داغي نه تر حد پورې ځان بچ کړي او چې کوم د نوشي الله تعالی نه د خپل ګنا معافي غواړي دا ولي دي ولي د پاره دا نه خي نشته چې ګرې ته با چې کوم نه د د پاره نه خي دي او چې کنه د پتندې او د په لاس او د په خو باندې بلګیدلی نه بلکې د ولي د پاره هم دغه دي الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان راوړه او ایمان راوړلو کې څه دي الله تبارک وتعالى امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت اور سره چې کوم نه ها دا دي چې دا الله نه یریدل سو دا الله تبارک وتعالى د حکم مطابق جون تیرول ها او دا غي مطابق ها دا الله تبارک وتعالى د ارشادات او د تعلیمات او تابعداري کول الله تبارك وتعالى دي زمن نصيب كي ولقد علمنا المستقدمين وتاكيك في جنم غ مخكتون كستاس منكم استاسنا ولقد علمنا المستاخرين وتاكيك في جنم غ رستراتلم كي وان ربك يقينا رب استاچ دي هو يحشرهم ده الله با پورتكي دي لرا راجم بكي دي لرا انه ده الله تعالى چي حكيم عليم و حکمت والا دے فو دے ولقد خلقنا الانسان او تحقیق پیدا کرے دے منگ انسان من سلسال من حمئ مسنون دغه چې خاورینا د خټي اغل شوی خمبیره شوی نه مسنون چې کلو نه پیتیر شوی وخت پیتیر شوی ا خټه چې داغه نه یو قسم لبیا خپل بوئی راوچتی والجان خلقناه او پیری چې دے پیدا کرے مې دلرا من قبل پخوا من نار السموم دور گرمنا و اذ قال ربك وكلچويل ربستا للملائكه پرشتوتا اني خالقكم بشرا ز پیدا کون کیم بشر بندا من سلسال من حمئ مسنون دوچ خاوری د خټی اغلی شوی خمبیره شوینا فاذا سويته نو کلا چې برابر کم دلرا ونفخت فيه من روحي او فقوان پدک د خپل حکم نه فقعوا له ساجدين پری زید ته تابعدار د تسجد کون کې فسجد الملائکه نو سجده وکړه پرشتو كلهم اجمعون طول پجما الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو ان يكون مع الساجدين چې شیده سجد کون کو نه قال او فرمایل ورته الله تعالی یا ابلیس او ابلیس مالک الله تكون مع الساجدين سشوي تعالی را چې نشوي ته سجده کون کو نه قال نو وې د شیطان لم اكن لاسجد نه مزه چې سجده کون کې له بشر ان بشر تا خلقته من سلسال چې پیدا کړې تا دلره د وچه خورینا من حمئ مسنون د خټي اغلی شوی خمبیره شوی نه قال نو فرمایل الله تعالی فخرج اوزا من هذا دي زين فانك رجيم يقينا ته درټلو شونه وان عليك اللعنه يقينا پتا باندې بوي لعنت الى يوم الدين تذر وزيد قیامت پوری لعنت الله در رحمت نل رواله قال نو ويل دي شيطان ربي اي رب زما فانذرني الى يوم يبعثون مولت راكي مالا تر در وزيد دوباره را پاسي دو پوری قال نو فرمایل الله تعالی فانک من المنذرین نطید اغه چانه چ مولت ولا ورکی شوی دی